कौवा बोला काव काव का। एक था कौवा और एक थी मैना। एक रोज दोनों नीम की छांव में खेल रहे थे। खेलते खेलते कौवे को एक कौड़ी मिली और मैना को एक मोती मिला। वो खुशी के मारे कुप्पा होकर बोली, जरा देखो तो सही कौवे काका, मुझे क्या मिला है। कौवे ने देखा, मोती असली था, सूरज की कोमल किरणों में जगमगा रहा था। उसने सोचा, मेरी किस्मत में फूटी कौड़ी और मैना की किस्मत में जगमग मोती, नामुमकिन। वो तुरंत मैना का मोती छीन कर पेड़ पर जा बैठा। मैना मुंह बाए देखती रह गई। फिर बोली, कौवे काका मेरा मोती दो दो ना। कौवे ने कहा, मोती तो मेरे चोंच की शोभा है, यह फूटी कौड़ी ले और उसी से खेल। उसने अपनी कौड़ी नीचे फेंक दी। यह देख मैना भड़क उठी। उसने तुरंत नीम से शिकायत की, नीम नीम कौवे काका को उड़ाओ ना। नीम ने कहा, भला मैं क्यों उड़ाऊं। वो बोली, काले कौवे ने मेरा मोती छीना, मांगू हाथ जोड़ फिर भी देता नहीं। यह सुनकर नीम ने कहा, कौवे काका तो मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरी छांव में खेलकर बड़े हुए हैं, उनको उड़ाकर मैं पंगा क्यों लू, मेरा उनसे कोई टंटा थोड़े ही है। मैना पहुंची बढ़ई के घर और बोली, बढ़ई बढ़ई नीम को काटो ना। बढ़ई ने कहा, भला मैं नीम क्यों काटू। मैना बोली, नीम कौवे को उड़ाता नहीं, काले कौवे ने मेरा मोती छीना, मांगू हाथ जोड़ फिर भी देता नहीं। यह सुन बढ़ई ने कहा, मैं नीम को नहीं काट सकता, मेरे पास फालतू समय नहीं है। मैना पहुंची राजा के पास और बोली, राजा राजा बढ़ई को सजा दो ना। राजा ने कहा, भला हम उसे सजा क्यों दे। मैना बोली, बढ़ई नीम को काटता नहीं, नीम कौवे को उड़ाता नहीं, काले कौवे ने मेरा मोती छीना, मांगू हाथ जोड़ फिर भी देता नहीं। यह सुन राजा ने कहा, हमारे पास जरा भी समय नहीं है, तुम्हारे पिद्दी से पचड़े में हम क्यों पड़े। मैना पहुंची रानी के पास और बोली, रानी रानी राजा से रूठो ना। रानी ने कहा, भला हम राजा से क्यों रूठे। मैना बोली, राजा बढ़ई को सजा देता नहीं, बढ़ई नीम को काटता नहीं, नीम कौवे को उड़ाता नहीं, काले कौवे ने मेरा मोती छीना, मांगू हाथ जोड़ फिर भी देता नहीं। यह सुन रानी ने कहा, मैं तो राजा की चहेती रानी हूं, मैं राजा से नहीं रूठ सकती। मैना पहुंची चूहे के पास और बोली, नन्हे चूहे रानी की चुनरी को उतर डालो ना। चूहे ने कहा, भला मैं चुनरी क्यों कुतर डालू। मैना ने कहा, रानी राजा से रूठती नहीं, राजा बढ़ई को सजा देता नहीं, बढ़ई नीम को काटता नहीं, नीम कौवे को उड़ाता नहीं, काले कौवे ने मेरा मोती छीना, मांगू हाथ जोड़ फिर भी देता नहीं। यह सुन चूहे ने कहा, ना बाबा ना, रानी तो गणेश जी के साथ रोज मेरी भी पूजा करती है, मैं उसका नुकसान कैसे कर सकता हूँ। मैना पहुंची बिल्ली के पास और बोली, बिल्ली मौसी चूहे को खा जाओ ना। बिल्ली ने कहा, भला मैं चूहे को क्यों खाऊं। मैना बोली, चूहा रानी की चुनरी कुतरता नहीं, रानी राजा से रूठती नहीं, राजा बढ़ई को सजा देता नहीं, बढ़ई नीम को काटता नहीं, नीम कौवे को उड़ाता नहीं, काले कौवे ने मेरा मोती छीना, मांगू हाथ जोड़ फिर भी देता नहीं। यह सुन बिल्ली ने कहा, इस समय मुझे भूख नहीं लगी है, चूहे को मैं कैसे खाऊं। मैना पहुंची कुत्ते के पास और बोली, कुत्ते भैया बिल्ली को काटो ना। कुत्ते ने कहा, भला मैं बिल्ली को क्यों काटूं। मैना बोली, बिल्ली चूहे को खाती नहीं, चूहा रानी की चुनरी कुतरता नहीं, रानी राजा से रूठती नहीं, राजा बढ़ई को सजा देता नहीं, बढ़ई नीम को काटता नहीं, नीम कौवे को उड़ाता नहीं, काले कौवे ने मेरा मोती छीना, मांगू हाथ जुड़ फिर भी देता नहीं। यह सुन कुत्ते ने कहा, मेरी कुतिया रानी ने 10 पिल्ले जने, उन्हें देखने जाने की मुझे फुर्सत नहीं, तेरे चक्कर में मैं क्यों पड़ू। मैना पहुंची डंडे के पास और बोली, डंडे महाशय कुत्ते पर टूटो ना। डंडे ने कहा, भला मैं कुत्ते पर क्यों टूटू। मैना बोली, कुत्ता बिल्ली को काटता नहीं, बिल्ली चूहे को खाती नहीं, चूहा रानी की चुनरी कुतरता नहीं, रानी राजा से रूठती नहीं, राजा बढ़ई को सजा देता नहीं, बढ़ई नीम को काटता नहीं, नीम कौवे को उड़ाता नहीं, काले कौवे ने मेरा मोती छीना, मांगू हाथ जोड़ फिर भी देता नहीं। यह सुन डंडे ने कहा, पहले मुझे इस नगर के सारे चोर चकारों को सजा देना देने दे, फिर कुत्ते की बारी। मैना पहुंची आग के पास और बोली, अग्निदेवा अग्निदेवा डंडे को जलाओ ना। आग ने कहा, भला मैं डंडे को क्यों जलाऊं। मैना बोली, डंडा कुत्ते पर टूटता नहीं, कुत्ता बिल्ली को काटता नहीं, बिल्ली चूहे को खाती नहीं, चूहा रानी की चुनरी कुतरता नहीं, रानी राजा से रूठती नहीं, राजा बढ़ई को सजा देता नहीं, बढ़ई नीम को काटता नहीं, नीम कौवे को उड़ाता नहीं, काले कौवे ने मेरा मोती छीना, मांगू हाथ जोड़ फिर भी देता नहीं। यह सुन आग ने कहा, कई गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों में चूल्हे नहीं जलते, मैं उन चूल्हों को जलाऊं या तेरे डंडे को। मैना पहुंची नदी के पास और बोली, नदी बहना आग को बुझाओ ना। नदी ने कहा, भला मैं आग को क्यों बुझाऊं। मैना बोली, आग डंडे को जलाती नहीं, डंडा कुत्ते पर टूटता नहीं, कुत्ता बिल्ली को काटता नहीं, बिल्ली चूहे को खाती नहीं, चूहा रानी की चुनरी को उतरता नहीं, रानी राजा से रूठती नहीं, राजा बढ़ई को सजा देता नहीं, बढ़ई नीम को काटता नहीं, नीम कौवे को उड़ाता नहीं, काले कौवे ने मेरा मोती छीना, मांगू हाथ जोड़ फिर भी देता नहीं। यह सुन नदी ने कहा, मेरा पहला काम प्यासों की प्यास बुझाना, इस समय मैं वही कर रही हूं, जा फिर कभी आना, जा फिर कभी आना। मैना पहुंची हाथी के पास और बोली, हाथी हाथी नदी को पी जाओ ना। हाथी ने कहा, भला मैं नदी को क्यों पी जाऊं। मैना बोली, नदी आग बुझाती नहीं, आग डंडे को जलाती नहीं, डंडा कुत्ते पर टूटता नहीं, कुत्ता बिल्ली को काटता नहीं, बिल्ली चूहे को खाती नहीं, चूहा रानी की चुनरी को उतरता नहीं, रानी राजा से रूठती नहीं, राजा बढ़ई को सजा देता नहीं, बढ़ई नीम को काटता नहीं, नीम कौवे को उड़ाता नहीं, काले कौवे ने मेरा मोती छीना, मांगू हाथ जोड़ फिर भी देता नहीं। यह सुन हाथी ने कहा, मैं नदी को पूछ जाऊं तो फिर स्नान करने कहां जाऊंगा, कुएं में। मैना निराश होकर रोने लगी तो एक मच्छर को उस पर दया आ गई। वह बोला, मैना दीदी मैना दीदी, जो काम बड़े बड़े हाथी नहीं कर पाते वो मुझ जैसे छोटे जीव कर देते हैं, मैं अभी हाथी की खबर लेता हूँ। मच्छर उड़ा और जैसे ही भिनभिनाता हुआ हाथी के कान में घुसने लगा। हाथी घबराकर बोला, बोल उठा, छोटे मियां हमारे कान में घुसने की जहमत आप क्यों उठाते हैं, हम अभी नदी को पी जाएंगे। नदी ने यह सुना तो उसने कहा, मेरा पानी पीने की जरूरत नहीं, मैं अभी आग बुझाती। आग बम की, खबरदार जो किसी ने मुझे छुआ, मैं डंडे को जलाने जा रही हूँ। डंडा बोल उठा, मुझे जलाने से तुम सब घाटे में रहोगे, इसलिए मुझे जाने दो, मैं कुत्ते की ऐसी धुनाई करूंगा कि। कुत्ते ने उसे बीच में ही टोका, मेरी धुनाई करने की क्या जरूरत है, मैं बिल्ली की खाल उधेड़ डालूंगा। बिल्ली बोली, ठहरो, मैं अभी चूहे का कलेवा करती हूँ। चूहा तुरंत दौड़ा महल की ओर, सवाल सिर्फ रानी की चुनरी को उतरने का है ना, अभी को उतर खाऊंगा। रानी चिल्लाई, नहीं, मुझे राजा से रूठना मंजूर है। राजा दहाड़ा, किस लिए, हम अभी बड़े को फांसी पर लटका देते हैं। बड़े मारे डर के भागा, मैं तो चला नीम काटने। उसे आता देख नीम ने प्रार्थना की, मुझे मत काटना, मैं भी कौवे को उड़ाता हूँ। यह कहकर नीम डोलने लगा, उसकी शाखें झूमने लगी, पत्ते खड़खड़ाने लगे, अब कौवे के लिए बैठे रहना मुश्किल था। वह कांव कांव करता हुआ ऐसा उड़ा कि उसका मुंह खुल गया, चोंच में से मोती सरक कर नीचे गिर गया। मैना ने उसे तुरंत उठा लिया और अपने घोंसले में जा बैठी।